เรื่องของศาลเจ้าเนี่ยคุณพันนีเล่าให้ฟังว่าแกจะต้องนึกถึงเรื่องทำบุญศาลเจ้าทุกปีถ้ามันย่างเข้าหน้าร้อนหลังจากที่หน้าหนาวมันค่อยๆจากไปแกคิดถึงวันเวลาเก่าๆก่อนโน้นอันเป็นวัยที่แกกำลังไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรมากนักบ้านเรือนต้นไม้ใบหญ้าในสมัยนั้นมันยังเต็มไปหมดทั้งหมู่บ้านแล้วในท้องทุ่งก็ปลอดโปร่งโล่งสบายหลังจากเกี่ยวข้าวนวดข้าวกันเสร็จหมดแล้วไม่เคยกลัวอากาศร้อนเพราะว่ามันเป็นหน้าว่างสำหรับชาวนาที่จะได้มีโอกาสพักผ่อนกันเสียบ้างงานน้อยไม่ต้องกรากรำกันมากเหมือนหน้างานหน้างานก็มีอยู่ช่วงไถหว่านนะช่วงเกี่ยวข้าวแต่ก่อนเขาจะมีเวลาพักหายใจหายคอกันบ้างไม่ได้ก้มหน้าก้มตาทำนากันซะจนไม่มีเวลาพักก่อนโน้นทำนากันปีละหนเดียวเดี๋ยวนี้เขาทำกันปีตั้งกี่หนแกก็มาเล่าต่อถึงเรื่องว่าศาลเจ้าแม่ไสทองเนี่ยปลูกอยู่บนโคกดินกลางท้องทุ่งกว้างเป็นที่นับถือของชาวบ้านไม่ว่าบ้านเหนือบ้านใต้มีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็กราบไหว้ขอให้ท่านช่วยก่อนโน้นเขาเลี้ยงควายเอาไว้ไถนากันก็จะมีวัวควายหายอยู่บ่อยๆก็จะขอให้เจ้าแม่ช่วยตามหากันจนเจอก็จะแก้บนกันหัวหมูเหล้าขาวแล้วก็มีอย่างอื่นอีกแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อว่าเจ้าแม่ชอบอะไรก็จัดหามาแต่หัวหมูซ้ายขวาและเหล้าขาวนี่ดูมันจะขาดเสียไม่ได้พวกที่ลูกหลานจะถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารก็เหมือนกันก็จะบนบานศาลกล่าวขอให้ลูกหลานไม่ถูกทหารจะได้อยู่ช่วยทำนาทำไร่ช่วยผ่อนแรงไปพอจับได้ใบดำก็ชัยโยโหหิ้วกันแก้บนกันรำกลองยาวกันสนุกสนานแต่ลูกหลานใครได้ไปเป็นทหารแล้วปลดประจำการออกมาที่เซ่อเซ่อซาซาไม่ค่อยรู้เหนือรู้ใต้ตอนเข้าไปในกรมกองแต่พอออกมากลับบ้านจะเห็นว่ากลับกลายเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดทันคนไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นเพราะว่าไปได้รับการอบรมสั่งสอนมาที่ศาลเจ้าแม่บนโคกนั้นมีดงไม้กว้างใหญ่พอสมควรกลางคืนน่ากลัวกลางวันมีคนแวะพักเงาร่มพวกเด็กเลี้ยงควายบ้างพวกคนเดินทางผ่านบ้างบางทีพวกที่ไปหาผักหาปลาในหนองน้ำเดินผ่านร้อนๆก็แวะพักร่มก่อนแต่มีเรื่องน่ากลัวอยู่เล่ากันสืบทอดกันมาคล้ายกับเป็นตำนานของโคกเจ้าแม่ไพรทองเลยก็ว่าได้เขาว่าแต่ก่อนเนี่ยดงไม้โคกเจ้าแม่เนี่ยกว้างใหญ่รกครึ้มตกกลางคืนพวกคนต่างถิ่นเดินทางผ่านมาทั้งนั้นก็จะได้ยินเสียงปี่พาดราตะโพนดังก็นึกว่าเขามีงานกันมองไปที่โคกนั่นก็เห็นเขาจัดงานกันใหญ่โตมีแสงไฟเรืองๆก็ดีใจแวะเข้าไปดูไปแล้วก็เห็นว่ามีงานจริงๆก็เที่ยวงานซะจนเหน็ดเหนื่อยม้อยหลับไปจนเช้าสายตะวันดวงมีคนไปเจอก็พวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในหน้าแล้งที่ต้อนควายไปเลี้ยงกินหญ้ากันริมหนองน้ำนั่นแหละปลุกแกให้ตื่นขึ้นมาแล้วสอบถามว่าทำไมมานอนอยู่ที่นี่ชายต่างถิ่นก็เล่าให้ฟังเป็นตู่เป็นตะก็งงกันมากคนในหมู่บ้านทำไมไม่รู้ว่าเขาจัดงานกันแล้วงานที่ว่านะใครเป็นคนจัดมันงานอะไรกันคนต่างถิ่นก็บอกไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรแต่เขาบอกผู้คนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมาเที่ยวเตร่กันทั้งผู้หญิงผู้ชายหนุ่มๆสาวๆหน้าตาดีๆด้วยกันทั้งนั้นเออเป็นเรื่องแปลกมากแล้วก็ยังมีเรื่องที่เล่ากันว่ามีเมืองลับแลอยู่ที่โคกไพรทองด้วยแล้วก็ยังเล่าต่อไปอีกว่ามีคนเคยไปเมืองลับแลมาแล้วก็กลับมาเล่าให้คนที่หมู่บ้านฟังจนกลายเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นที่รู้กันดีในหมู่บ้านทีเดียวมีผีอยู่ที่โคกนั่นหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครกล้ายืนยันมีแต่เรื่องที่เล่าลือกันว่าเคยมีคนเห็นดวงไฟลอยไปลอยมาวนเวียนที่โคกลอยไปรอบๆลอยอยู่เหนือหมู่ไม้ใหญ่น้อยบนโคกบางคนว่ามันเป็นดวงไฟกระสือบางก็ว่าดวงไฟที่เป็นดวงวิญญาณคนตายที่สิงสู่อยู่ที่โคกนั่นออกมาจากโคกแล้วก็กลับเข้าไปแล้วก็มีอีกหลายคนเรียกโคกไพรทองว่าเป็นโคกอาถรรพ์เพราะว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวกับแรงอาถรรพ์ทำให้เกิดสิ่งแปลกๆอย่างเช่นเสียงพินพาทการจัดงานที่เหมือนกับงานวัดทำให้คนต่างถิ่นหลงเข้าใจผิดนั่นแหละพอถึงคราวที่ทำบุญศาลเจ้าก็มีชาวบ้านไปทำบุญกันเจ้าแม่ก็เข้าร่างทรงนั่งอยู่บนหน้าศาลไม้ได้มีชาวบ้านสมัยโน้นสอบถามเจ้าแม่ว่าที่โคกมีผีหรือเปล่าเจ้าแม่ไม่ตอบอีกคนถามว่ามีอาถรรพ์หรือเปล่าท่านก็ไม่ตอบต่อมาอีกคนถามว่ามีเมืองลับแลอยู่ด้วยหรือเปล่าเจ จ้าแม่จ้องหน้าทุกคนที่ถามทำเอาไม่มีใครกล้าปริปากได้แต่รีบยกมือไหว้ท่วมหัวก้มกราบขอขมากันเป็นแถวขอให้เจ้าแม่อย่าทำอะไรตัวเลยศาลเจ้าแม่หลังนี้ยังอยู่ที่โคกไพรทองแต่ว่าต้นไม้บนโคกเหลือ 2-3 ต้นและโคกก็เตี้ยต่ำลงแทบจะไม่เหลือสภาพโคกดินสูงอีกแล้วการเวลามันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างแทบไม่น่าเชื่อจะเหลืออยู่ก็แต่ในความทรงจำของคุณพันนีเท่านั้นแหละครับเรื่องที่เกิดตามชายทุ่งชายดงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคุณสุดาเล่าให้ฟังวันนั้นแดดร้อนมากแห้งแล้งไปหมดทุกหย่อมหญ้าหลังคาสังกะสีร้อนพาวแทบจะอยู่บนบ้านไม่ได้อาศัยว่าตรงระเบียงที่นั่งอยู่นั้นมีต้นไม้แผ่เงาร่มบดบังอำพรางแสงร้อนแรงพระอาทิตย์ลงบ้างมันก็ทำให้รู้สึกค่อยยังชั่วหน่อยคุณสุดาก็คิดว่าอีกไม่กี่วันฝนคงจะตกลงมาคลายร้อนบ้างปีหนึ่งหน้าแล้งแบบนี้ล่ะคุณสุดาเคยไปตักน้ำในหนองมากินมาใช้เพราะว่าลำคลองหน้าบ้านนี่แห้งขอดจนหญ้าขึ้นเขียวเด็กๆลงไปวิ่งเล่นข้ามฝั่งไปมาได้สบายคนอยู่บ้านนอกก็ต้องแก้ปัญหากันไปบ่อน้ำก็มีเหมือนกันบ่อบาดาลที่มีคนขุดเอาไว้แต่มักจะอยู่ในบ้านเขามีเจ้าของความจริงเขาก็ไม่หวงน้ำกันหรอกกับคนบ้านนอกอ่ะเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าถ้าใครหวงน้ำกินจะเป็นโรคท้องมารแล้วก็ยังจะต้องไปตกสะพานท้องแตกอีกตอนเด็กๆคุณสุดาท่องเล่นได้เลยว่าหวงน้ำท้องมารตกสะพานท้องแตกหวงน้ำท้องมารตกสะพานท้องแตกไม่แต่บ้านแกหรอกบ้านอื่นก็เหมือนกันก็ล้วนแต่ขาดแคลนน้ำกันทั้งนั้นดีที่ว่าหนองน้ำหลังหมู่บ้านยังไม่แห้งแต่ก็เหือดไปมากอย่างไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนตอนนี้ไม่ขาดน้ำเพราะมันมีประปาบาดาลของหมู่บ้านเปิดก๊อกใช้กันสบายใจเฉิบลูกหลานสบายกันจังไม่เหมือนรุ่นปู่ย่าตาทวดลำบากกันสุดๆแต่ก็มีความสุขนะสมัยนี้แต่มันก็ต้องมีเงินจ่ายให้เขาไม่ได้ให้เปล่าๆปรี้ๆตอนนั้นคุณสุดากำลังเป็นสาวหาบน้ำสบายแข็งแรงเดินเก่งแล้วก็มีเพื่อนสาวๆหลายคนไปตักน้ำหาบกันมาคุยกันมาสนุกไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรมากนักเวลาไปต้องไปกันหลายคนท้องทุ่งมันน่ากลัวไม่ใช่เล่นเหมือนกันกลางวันก็เงียบสาวๆก็กลัวผู้ชายดักฉุดพวกผู้ชายที่อยู่ต่างบ้านชอบทำอะไรไม่ดีไม่งามต้องระวังตัวกันมากถ้าไปหลายคนก็อุ่นใจยิ่งมีผู้ชายไปด้วยกันยิ่งดีหรือมีผู้ใหญ่คนโตๆไปด้วยพวกนั้นก็จะไม่กล้าสมัยนั้นลงได้ผู้ชายชอบสาวคนไหนแล้วสาวไม่เล่นด้วยหรือว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องรังเกียจเขาก็จะหาทางฉุดเอาไปทำเมียแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังพอได้เสียเป็นเมียผัวกันแล้วผู้หญิงก็ต้องยอมมันไปเป็นผู้หญิงก็ต้องเสียเปรียบเขาพวกผู้ชายก็เอากำลังเข้าหักหานแต่ก็มีเหมือนกันบางรายที่ฝ่ายหญิงมีใจกับฝ่ายชายแต่พ่อแม่เป็นอุปสรรคก็เหมือนรู้กันในการฉุดไปบางทีก็พากันหนีหรือที่เขาว่าหนีตามกันไปแล้วค่อยกลับมาขอขมาผูกข้อไม้ข้อมือกันทีหลังอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งของคุณสุดาเนี่ยไปตักน้ำหาบน้ำด้วยกันเกือบทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งก็หายตัวไปอย่างไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยวันนั้นเช้าๆไปตักน้ำหาบถังน้ำไปคนเดียวไม่มีใครไปด้วยสายตะวันโด่งฟ้าก็ยังไม่กลับบ้านแม่ก็ออกตามหาไปเจอถังน้ำกลิ้งอยู่ชายหนองน้ำตัวคนไม่มีให้เห็นน่ะแม่เห็นร่องรอยเหมือนกับมีการต่อสู้กันหญ้าราบเชียวมีรอยเท้าเหยียบย่ำผู้เป็นแม่ร้องเรียกหาก็ไม่ขานไม่เจอตัวก็เก็บถังน้ำหน้าตื่นกลับบ้านบอกข่าวให้ทางบ้านรู้แล้วก็ช่วยกันตามหาหลายคนเพื่อนบ้านก็ช่วยด้วยแต่ก็ไม่เจอเพื่อนสาวของคุณสุดาเนี่ยชื่อยุพินเป็นคนสวยฟันเหยินหน่อยๆร่างผอมบางผิวขาวเอาไว้ผมยาวแต่งตัวแล้วจะยิ่งสวยมากมีหนุ่มๆหลายคนมาชอบพอเกี้ยวพาแต่ไม่เห็นยุพินจะสนใจคนไหนสักคนหนุ่มที่มาชอบก็มีทั้งคนในหมู่บ้านแล้วก็คนที่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันคนละตำบลเมื่อยุพินหายตัวไปสาวๆนี่กลัวกันมากกลัวว่าจะเจอเหตุร้ายอย่างเดียวกับเพื่อนพวกผู้ใหญ่ก็ออกตามหากันไปยังบ้านหนุ่มๆที่เคยเห็นกันว่าเกี้ยวพาราศียุพินไปจนครบก็ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหายตัวไปก็ยังอยู่ที่บ้านของพวกเขาญาติพี่น้องก็ช่วยกันสืบหากระจายข่าวไปยังคนรู้จักชอบพอหมู่บ้านใกล้เคียงให้ช่วยสืบหาข่าวให้ด้วยส่วนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับสมัยนี้ก็ไม่ได้ข่าวอะไรคืบหน้าพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เลยต้องช่วยกันเองเท่าที่จะทำได้หายไป3 วันนี่หมาหอนตั้งแต่คืนแรกจนคืนที่3ก็ยังหอนอยู่